أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم دا اوس یو سلواتم نمبر آیات دی د سورۃ بقره نو سلسله د معاملات را شروع و د یهود سره دا د یهود درو جرشم نمبر معامله ده چې په دې کې د دې قباحت الله عز وجل بیان کړی دی د دې شناعت بیان کړی دی قباحت و شناعت موږ ویلی یو چا بجه چې د دې داسې اغلستوب و داسې بدوالی نو قصه دا وه چې دوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یهودو درخواست پیش کړي برل ښه ته چې په حق نبی یې په حق نبی خو موسی علیه السلام چې الله ته ولاړې په یوه پلایه تورات راوړي کښېښاو دا ستا هغه څه بانې دي چې نن درې آیاته نازل سوي دي سبا بیا پنځه آیاته نازل سوي دي بله ورځ بیا یو صورت نازل سوی دي خو معلومدار یې کور سره جوړی په سوال ته چې پوهېږي خو معلومداره په یوه پلا چې دی پر الله پاکیې نو څه فرق دی الله خو په دې باندې هم قدرت لري چې په یوه پلا تاته دا قرآن درکړي دا چې درې درې آیاته راځي پنځه پنځه آیاته راځي شل شل راځي یو یو صورت راځي د دې دا مطلب دی چې خپل کور ورته ناسې فکر پکښې کوې سره جوړې کړي راووځي بر بیا د آیاتونه نازل شو نو ته که رښتیا رسول یې په یوه پلا یې راوړه نو الله عز وجل د دې د شناعت بیانې چې دا یوازې دغه یهود نه دي چې دا د پیغمبر علیه الصلات وسلام ځورونه کوي د ده بابا او نیکه هم دغه شی وه دا تخمي دغه رقم بد دی داسې الله وایي ام تریدون دا ام په معنا سره د بل دی الله پکې حق کې نه دی په کار بلکې داسې ده تریدونه تاسې اراده لري اندجې خبرې تسألو چې تاسې سوال غوښتنه وکړي رسولکم ستاسې د دغه رسول څه چې د محمد علیه السلام دی تاسې ته درلیږل سوی دی د دې څه داسې سوال وکړي کما سئل لکه سوال چې سوی و موسی د موسی علیه السلام څخه من قبل و پخوا نو تاسې خو د موسی علیه السلام څخه تر دې نه اولجې غوښتي وې هغه ته دې نه وویلي خو تورات یې مجموعه درته راوړې تا ولیا زه نه منم چې خدای خپله راته ونه وایي هلته چې دا غلطي نه وکړې نو کوم ستا یو به غلطي ده خو درته رایې وړي هغه دې نو کله منی چې ته اوس دا بانه کوې چې بره ارمان چې قرآن شریف یې په یوه پلا درکړی وه خو تورات الله او موسی علیه السلام ته په یوه پلا ورکړي هغه دې ومني ورده ور برای ویل یا موږ بوزه چې خدای په خپله راته وایي چې وو د زما کتاب بیا یې بوم تله څلوېښت نفره هلته چې یوه امرېدله د الله تعالی خبره ګوره دا یو خصوصیت دی ودي ته الله ورکړي پر هغه سر بیری بیا کړه منی بری ویلیا چې خدای خپله مخامخ ووینم ورته وګورم چې نو الله عز وجل بره هغه برېښنا او ټکه پر راوسته چې بره مړه سو نو الله یو څیز خو دغسې کار دی اوس داسې نه دی چې قرآن کریم په یو پلازه ورکړم نو بری به ته ایمان پر راوړې ته ایمان پر راوړې نه ستا کار د سره نه خیړېږي شی دې خواته نه کېږي اصلي دغه خبره ده کما سئله لکه چې سوال کړه سوی و موسی د موسی علیه السلام څخه من قبل و پخوا پخوانو سوال چا ځینې کړی و خو د دوی ابا و اجداد ځینې کړی و نو الله عز وجل وایي ومن یتبدل الکفر ومن هر هغه څوک یتبدل چې دوی په بدل کې واخلي الکفر کفر بل ایمان په ایمان سره ایمان پرېږدي کفر غوره کوي نو ګویا چې ده بدلا وکړله د چا سره بدلي و سودا وکړله ومن هر هغه څوک یې تبدل چې دی بدلي وکړي په بدل کې واخلي الکفر کفر بل ایمان په ایمان سره دی ایمان چې در وس لاندې دی نیکه د کفر خواته ځغلې ګویا چې ایمان ستا په لاس کې ورده کوي کفر چې واخست فقد ضل سواء السبيل فقط په تحقیق سره ضل دا سړی گمراه شو گمراه دغه ده چې لار ځینې ورکه شي دا د لارې ورکم دوه قسمه دي یو دا دي لارې غلطه کړې داسې یو بل څوک پټو ورته وشوړي چې دورې د لار پر کمه روان یې یا یو ډریور اشاره ورکړي چې خطا وکړي دورې ولاړې دا خو لم بېرته راګرځي یو غلطي وکړي لکه مسلمان دی پر غلطۍ روان یې بل ورته بابا دا په دین کې ناروا دی دی راګرځي یو دا وی چې دی د سوای سبیل سره دونه بد ولاړ شي دونه ورک شي چې باره ناره نه پسې رسېږي پر یوه رقم نه راګرځي هروی فقط ضل دا ګمراه سو لارې ورک کسول د چا سواء السبیل د هغه برابرې لارې څه سواء برابر ته وایي سبیل لارې ته وایي د هغه برابرې مستقیمې لارې څخه ډېر واوښتی دا خو ترجمه سوه د آیات هغه مخکې شیانې نزول سو چې درته ومې وایه اوس دلته سوال واردېږي چې بابا نو دا خو یو پوښتنه دی ویې کړله سړی چې د ملا څه پوښتنه وکړي بره کافر کېږي چې بره ورته ووایه چې فقد ضل سواء السبیل بس ډېر دغه د سمې لارې څه واوښتی یا ومن یتبدل الکفر بالایمان دې کفر په ایمان بدل کړي خو د نبي علیه السلام سي بله پوښتنه نه ده کړې اوس تاته د قرآن ولې په یو پلان نه درکول کېږي نو خو دوی به تحقیق کاوه معنا یقین به حاصلوه د یقین حاصلولو دپاره خو پوښتنه جایزه ده چې سړی وکړي دلته خبره دا ده چې الله عز وجل خو دوی ته هغه حواله ورکړه که ما سئل موسی چې تا تحقیق ولاکه په کار دی د ناخیړیو پوښتنې چې دي هغه د عذاب ذریعه ګرځي د ناخیړیو پوښتنې چې اسلام راوړې نه فقط زیرونه کوي نور مسلمانانو ته شکوک و شبهات پیدا کوي نو دغه شکوک و شبهات سبب د کفر دی الله من یتبدل الکفر بالایمان د ده دا پوښتنه کفر دی چې کوي کیدای شي په خبره پوه سو اس په سوالم په جوابم سوال دا دی چې پوښتنه نو په دین کې دا کفر دی خو نه دی پوښتنه یو کښتا ته قرآن شریف ولې پرانه درکول کیږي دلته جواب څنګه ورکه ورسو جواب دا دی چې د پوښتنه د دې د پاره نه دی چې واقعي دی د نبی علی صلاتو و سلام نبوت ځان ته معلوم وي دی په دې رقمو د ضعیف مسلمانان چې نوی به اسلام راوي هغو ته شبهات پیدا کوي او هغه ته سوال پیدا کوي چې میمنه که د خدای کلام وایي خو یې پلا بې ورکړی موسی چې څنګه بیا پلا ورلره ورکړي هغه خلق د لارې اړي د ده پوښتنه چې ده پخپله پر حسد او پر بغض بنا ده پخپله پر غلطۍ بنا ده نو د دې پوښتنې څخه یې الله تعبیر په کفر وکړي کنه دا نه معنی چې په دین کې پوښتنه کفر دی ګورئ د پوښتنه چې اغلزي نو بر هغه سړي ته هم درد ور ولېږي خو دی پوه اوس چې پوښتنه دې اغلزي د غرضي ده د غرضه ډکه ده نو الله وایي ومن یتبدل الکفر بالایمان کدای سم سوال ته متوجه سوي یاست هم جواب ته متوجه سوي یاست چې اره پوښتنه کفر نه دی دغسې پوښتنه چې ده بره کفر دی چې د دې دپاره چې نور خلق له د دې نه واړی ده دغه دپاره دا پوښتنه کوي دا سوال کوي دا خلاص آیات کریمه پسې دې بل آیات کریمه ته رالو ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا تروح البيان بخبل تفسير كي لكلي دي ويو فنحاس بن عازورا دا يهودي بل زيد بن قيس نمد دام يهودي يو سونا پار نور دي دالت دا رسول عليه الصلاة والسلام دو صحابه اكرام را روان يو حزيبا بن يمان نمج دا بل عمار بن ياسر نمیش دا دواړه مشهور صحابه کرام دي برا سرمخ سول خود يهود خو کار ما ول اغلزي د لکه مچ بر کار نه لري یو نه يم د جس چنجي پر یو غشه باندې اچي برا ورته ول ول کیش کی پولا کوم در باندې پیرزو کیږي د خپل دا باو د اجد د جن مو پری شاو ول راز دا سره دی یو نه دا وای کړ د پر جمو ایمان را وړي دي وم کیش چې مبرته تو بخښه لوي خدای برته په خپل يهودیت مشرفه کړی وای دا وس تي سکس وتم لا وترل نو قرار راسي برته خپل په جن باندې ځان مشرفه کی په مش څه سی وی چې نن بده ایمان لري تي سن وزغه دا درخواست یو لره ورک نو حضرت عمار رضی الله تعالی عنه بره دغه پښتنه ځنې وکړل د دې په پښتنه کې دا خبره مرسه وکړه بار شکه پر حق وای په احد کې شکست ولې خوري د احد در قصې ورسته وده په احد کې مسلمانان تقریبا درایو اصل ورایو نه پر شیدان سول بار نو دې چې پر حق وای الته څنګه شکست خوري څه کوشتاره په وشتي څه مړو هم ځکه په وینو په ولاړل علم تعالی پر حق نه دی بس دا وای کړی نو حضرت عمر چې دې دا خبره ورته وکړه برای پشتنه وکړه د دوی څخه د دا پنحاس بن عازورات برای ول ښه دا وعده چې سړی ماته کړي په دا یهودیت په دین کې څنګه د وعدې ماتېدل بهر ول د وعدې ماتېدل خو چې دی ډېر غلط کار دی د انسان اصلیت ته منځه باسي دا درن زمانې انسانان چې ووایي که مثل دي خو وعده یې وعده نه ده چې نن یې وعده درکړه سبا پور در کوم کال یې بعد یې نه سي ځینې اخیستی خو دا که مثل سوله هېڅ شی نه دی انسانیت یې نهشته برای ور نو دغه د وعدې خلاف په یهودیت کې هم خورا بد کار دی برای ور نو اوس ما د نبي علیه السلام سره داسې وعده و پیمان کړی دی ما ویل چې زه ژوندی یم تر هغه وخت پورې به زه پر تا کلمه وایم ولا که در څه واړم زه اوس وعده نهشم ماتولی ورور ما دا کول کړی دی حضرت عمر صاحب دا جواب ورکړي برای ته نو د دې وتلی د شی وتلی ستا کار یې در کړی دی برای حضرت حذیفه ته مخ برای ښه ته څه وایه دی خو هغه دی پر د پښتنو پر چم پر هغه خره سپور دی معنی د خپلې خبرې نه تعقیږي او څوک چې خبره باندې ګوایي که سپور دی نه تعقیږي د خپله مرکب څه دی هغه دی اسلام نه اوړي نو نه ځینې تعقیږي حذیفه چې ولته څه په کښې کې وایه حذیفه برای ورته وویل زما هغې هم واوره هغه ول څنګه برای ویل رغضیت بالله ربا فرب فالله عز وجل ازوی ربوالي قانع یم بل رب ولاکه ومنم دا یو وبمحمد نبیا په محمد علیه السلام ازوی نبی قانع یم چې د اخرې زمانې نبی دی بل نبی نشته او په والله چې نبی دی پر دې مې دغه ایمان دی وبالاسلام دینا اسلام دین دی د ججنه مې ولاکه پسې واړی وبالقرآن اماما قرآن کریم زما امام دی زما رهنما دی زما رهبر دی د قرآن چې څه ویل هغه به کوم وبالکعبه قبله کعبه به مې قبلی فكعبي وخات بزل منسك ومنو وبالمؤمنين إخوانا أو مؤمنان مقرد ورونا دي باس نورونا زنا وعلا مالا كسا بسي لك قوم دي بسي لك غزوان ستوسي وكوم فرستيو كسا سر أولارا دي بس ده زما ورونا دي مؤمنان زما دا جن وارد تاما يا وخت ما ردي دوارا رالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته چې دلته دا ظالمان په مخه راله ډله یې سره برابره کړې وه هغه مشران یې هغه شبغړان دي هغه زید ابن قیس ابن حاس بن عزورا ور یاد کړه چې و حضرت عمار ته دغه رقم ویل ما کې دا ویل موږ دغسې جواب ورلره ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اصبتما خیرا و افلحتما ولیاره خیرتم ځان رسولی دي او کامیابي محاصله کړې ده دا خبره چې اوس به دغه اوس آیات زه درته راوایمه الله پاک د آیات نازل کړي د دې دپاره چې د دوی هغه حسد الله ورښکاره کړي چې الله وایي جن ته مو نه غواړي خبردار فقط دغه ایمان یې نه در باندې پیرزو کېږي یهودي دغه نه خبیث تخم دی دغه نه خبیث ذات دی هغه د دنیا نعمتونه خیر نه در باندې پیرزو کېږي چې نه پیرزو کېږي اوس دغه ایمان چې دی ورته وایي بابا خو زه به زنا نه کوم زه به شراب نه څښم زحمت یې پر ما چېرېږي ته ولې پر لاس وځي یا دی وایي چېم کوه زنا دوی چې دا اوس ګرد دعوت شروع کړي دي د څه دپاره یې شروع کړي دي په مسلمانانو باندې اخته دي خو ورته وایه چې بابا ته زنایي کوې خوا یې وایه شراب شی چښې ښځې لڅې راباسې لڅې راباسې وایم زه نه کوم زما هغې په تا ولې غمېږي یا پر ده دغه هم غمېږي وایي ته ولې نه کوې الله یې دا حسد دغسې ښکاره کړي نو اوس کېدای سي په آیاتو باره ښه پوهېږي وده معنی محبت لري خوښه لري كثير دير من أهل الكتاب لجاء أهل الكتاب ودخل قد سخن قولا كثير آيات قولا لقر دا ينكر آيات ويلا بدي كيف سكسان بارا مؤمنان سوى واقعي إيمان يرى ويا نو دا دي أكثر دالة دا من أهل الكتاب دا جا خايون دانو سدى كتاب أهل الكتاب جي كرس يهود ونسارا يمراج دلتا يهود بجازاي كجنو كما خبر خوشي لو يردونكم لو فمعنا دا عندي یعنی ان دا خبره خوشی یرو دونه چې دی بیرته را وګرځي کوم تاسو من بعد ایمانکم ورسته تر ایمان ستاسو څنګه مور وګرځي کفاران کافران دا دغه خوشه ده چې تر ایمان ورسته دی بیرته کفر ته راوځي دا وایي ته ولې د کفر ووته دا زما کړی دی ولې ماته کړی چې تر باړې ته خو باید د کفر په کړی کې بند وای تر دې د هرې وځي مسلمان کېږه دغه خوشه ده چې تر اسلام ورسته دی بیرته را وګرځي او کفر ته راوځي اشنو وجه چی شده تاوان می ورسه ولی دی گوری دا علا عز و جل حکمت حسدم من عند انفسهم حسدم دا جات دا بخز دا حسادت من عند انفسهم دا نیز دا دی دا زانو دا حسد بیاد با قسم دی یو داس دی چې دا ستا کار نو کوي غلط دی حقانیت یې نه معلومېږي نو زه تا نه ور پرېږدم برای حسد در سره واخلم برام ویله چې د خلکو پر چا باندې دیوال ته سر نیولی دی هېڅ معقوله خبر نه لري واده زه کوم نو برای مې بد در څه کېږي دا یو قسم حسد دی بل حسد دا دی چې هغه خارجي دلیل نه وي الا زما بد در څه کېږي الله وایي داسې نه دی چې د دوی چې د دې مؤمنانو څه بد کېږي په اسلام کې واقعي شبهات شته در نبی علیه السلام په نبوت کې واقعي شبهات شته، یا د مثال په طور د قرآن په حقانیت کې واقعي شبهات شته. بهې مبهې نشته، فقط د زړه څخه حسد راپورته دي، بس ښې نه یسي اګر سره په مزمز ماتې شي پوهېږي. ارمان چې هغه حسد وای چې واقعي دلته سوالونه موجود وای پر اسلام باندې، واقعي سوال هېڅ لا نشته. نو چې هېڅ نشته، پر څه حسد کوي؟ فقط منعین چې انفسي هم د ځانه ملته جوړه کړې ده، ګر سره بدر څه کېږي. لکه یو څوک چاته وایي بره وایي ګر سره مې به ولې زاک درته کوي، ګر سره بدځې کېږي دهره کوي. نو الله پاک وایي دې خوښوي ډېر د اهلي کتابو لو یربدونه، یعنې دا خبره چې دوی را وګرځي رد، دا ته وایي چې څوک روان بره ورته راجه کوي بېرته پر دې خوا را وشړ. لو یربدون دا چې دوی را وګرځي کوم تاسې من بعد ایمانکم، وروسته تر ایمان ستاسې کفارم کافران مو را وګرځي بېرته کافر درڅه جوړ کړي. ولې حسد نجاته د حسد حسدم دی کوي من عند انفسهم، د نيزه د خپل ځان د ځان د خپل د زړه څخه حسد راپورته دي. که په قرآن کریم کې شبهات شته، که د پیغمبر په نبوت کې شبهات شته، هغه نشته. او دا هم کوي څه وخت؟ من بعد ما تبین لهم الحق، من بعد ما ورسته تر هغه تبین چې ښکاره شو لهم دي در الحق، حق حق مورته ښکاره دی چې والله دا قرآن د خدای کلام دی، والله دغه نبی اخر زمان دی، ولې په تورات کې به ګړۍ په ګړۍ ویلې دا نقش. نو دلته شبهه د کومې خوا ده؟ الله وایي حق ورته څرګند دی، مګر دی تا بیرته کافر کوي. ښه، نو د دې چې الله پاک دا بیان ام مؤمن ته وکړي چې دا دغه رقم اخلاص انسان دی چې حق ورته ښکاره دی چې ته نبی یې، قرآن حق دی، او دی مؤمنان بیرته غواړي چې کافران کوي. نو خو د مؤمن زړه باره د جوشه ډکېږي، برای چې پر غورځېدلې وي دا اوس را پکښې کې مرشدتی وایي. مګر الله څه وایي؟ فاعفو واصفحو، فاعفو تسې عفو ورته وکړي، پام چې مور حمله نه کوي. واصفحو، او تاسې صفحه وکړي. صفحه دا ده چې سړی د یو چا څه مخ دغسې واړي، څه نه ورته وایي. عفو خو دا ده چې معنا د هغه د ده د عمل جزا نه کوي، ور شکر ونه غورځي. او خوله چې دي ورلایي چې بره ورته چې ځغله پلانه یې وهغه وهغه، دا خو بیا د خولې جنجال له علاوه هغه مه ورسره کوه، اوس دا دواړه مه کوه. فعفو تسې وس عفو وکړي. عفو څه معنا؟ دا نه معنا چې ځینې راځي سه د عفو د صبح، دا نه معنا ده. زموږ خلک اوس عفو صفح په دغه ترجمه کې چې معنا هغه که زنا کوي، که لواتات کوي، که هر څه کوي، وام ته کار مه کوه، معنا خوښه که گزاره ورسره وکړي. الله وایي جنګ مه ورسره کوه، په زړه کې بد وبوله. فعفو تسع عفو وکړي، جنګ مه کوئ. وس واصفحو، او تاسې صفح وروی ګرداني وکړي، په خوله هم څه مه ورته وایاست. تر څه وخته؟ ګرد عمر، ګرد عمر نه دي، ګوري الله یې پای ټاکي. حتا یأتی الله بأمره، حتى تر هغه وخت یې مور ته وایست یاتی چې راتقي الله الله پاک بامره، په خپل امر فیصله. الله وایي هلته فیصله را روانه ده، تر هغه وخته پورې دا نه منه چې کافر ته بګر سره ږغ نه کوي. بالا به موږ ګرد ګډ سره ګرځو، جنګ به مو تر منځ نه وي، ګرد عمر به سوله سوله سوله سوله نه ده. الله وایي ته وسع عفو وکه، صفحه وکه، ولې خو مؤمن کمزوری دي، قوت یې نه دي پیدا کړی. الله وایي حتا یاتی الله بامره، د دغه یاتی الله به امره کې الله پاک مؤمن ته وزل ول چې فیصله در روانه ده. داسې فیصله چې ستا زړه په خونک شي، چې ستا زړه په خونک شي، هغه فیصله دغه ده چې په والا بله چې در کېغ وخیژي، والا یا جزیه ومنې یا مره یسي. ته خبره پوسته په اسلام کې دغه حکمونه راله باره چې اسلام منې که قتل او که جزیه را کوي، مره یې بدلته اوسېږي، مره یې کوم دي، یا به جزیه را کوي د کاله به پرتا باندې ټکس او علي دوغ نوغ پیسې او په اسلامي حکومت کې جمع کوي، نو بدلته د کرایې ژوند کوي. په بس رای به خپل یې، مگر ما ده به ټکس را کوي خپل دک کری. اوس به یې مور پر مسلمانانو ټکس نه حواله کړي. سرچ پاس خبره د یاتی الله به امره خبره ته دسه متوجه است. عفو صفحه تر څه وخت ده؟ الله چې ما ده جهاد امر راځي چې مړی کی یا جزیه ځنی واخلي یا امریان کی، تر هغه امر پورې منتظر و اوسېږي. مؤمنان چې په دې پوس چې ښه الله پاک تر هغه وخت پورې ژغ مور ته کوه تر څو چې دا فیصله راځي. ته زموږ هلته وګوره، خدای که په ګرد په لاس کوره یوه توره نه لرو، په شل کوره باندې یو غشی ولینده نه لرو، د درو ورځو پرله پسې ډوډۍ نه لرو. دا به اوس څنګه امر چې الله پاک راولي دا څنګه کیږي؟ چې د سره الله امر وکړي چې جهاد ورسره وکړونه سه مړه که په چه شه مړ کړم. ته د دې اسلحو ته وګوره، د دې دنیا ته وګوره، جواب څنګه ورکړي؟ ان الله على كل شيء قدير، ان الله بشک الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې قدیر، قدرت والا دی. تا ته ولې زړه دی لږ دی؟ الله وایي زه قدرت والا یم، ته مازی چې ما امر پاګړي درته وکړي، ته پر اروپاواس من حیث لا یحتسب، په خدای چې هغه اسباب برابر شي چې دا اوس تسې ورته ګورې چې د نړۍ چادر هغه طاقت ځان ته بلي. په خبره پوه شوې دا یو نه دوه یا پلار یې هغه بل و اوس یې بیا دا دی معنا یا یې روس یا یې امریکا په چا یې پر ګونډو کړ پر هغه چا باندې چې د هغه سره تیاره چاړه ولاکه ورسره وه ډوډۍ یې زیره راسته و خیر روسیه ده الا و ان الله علی کل شیء قدیر تا ته دا خبره در نه ولې معلومېږي چې ته اوس غږ مور ته کوه ته وده بیا زه امر درته کوم الله پاک چې ما ته امر وکړي نو زه به څه وکړم په تش لاس نو چیش کېږي وایي خالي لاسه ته مې دښمن یې الله وایي خالي لاس څه پسې ایله که ته زما قدرت ته بیا وګوره بیا بېرته ته خپله ورته اریان شې چې د کومې خاص به داشي ان الله بشک الله پاک علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی دا نو تا ته ولې لیرې معلومېږي چې زه به په خالي لاس پر دښمن غالبه کېږم لاس به دې ډک سي جیب به دې ډک سي ګرده به پیدا شي نو تر دې ځایه پورې هغه شیانونو ظلم ته سي واورېدی چې دوی دا دعوت ورکوي وجې مؤمنانو ته او علی عز وجل دا جواب ورلره ورکوي چې د دوی دعوت دا غلط دی تیس کامیابه یاست دا فقط حسد دی د خپل دینه کې اړینو د حسد تر بدی پوری چې دی زه به تاسو ته په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه او روایت نقل کړی دی د حسد څخه چې دی ګوري د دې د پاره هم دوه درې ځای نور چیر شو چې بغیان ذکر شوی او حسدان ذکر شوی چې دا د یهودو کار دی حسد سړی د چا سره نه کوي د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی د یو ایمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ ناست شو بر نبی علیه السلام وروسته دغه شلیه د خواڅخه یو سړی را پورته کیږي او هغه سړی اهلی جنت والا دی د جنت خاوند وي هنوګر د ګور ګودا دی یو سړی انصاری انصاری چې د مدینه اصلي باشنده دی مؤمن دی او داسې تازه کړی دی بس دره د اوبو څخه دا رقم پاکی را روان دی او نه سړی باندې ډیری کالی بار لاندې را روان دی نو چیر سولاړی دی مسجد تراخ دا یو ورځ سول بل ورځ بیا دغه سناست رسول الله علیه السلام د دا خاص خیر سړی راځي که څوک غواړي چې جنتی وویني بس دا د اهل جنت څخه دی ورته وګوري وایي دی وایي چې موږ ورته وکتل بیا هغه سړی دی بیا هغه رقم دی اوداسه تازه کړی دی د لمانځه ټایم دی مسجد ته را روان دی بیا په ژره باندې اختاري دا رقم دریمه ورځ بیا دغه رقم مکرر موږ ناست پیغمبر علیه السلام بیا ول دغه خاص یو سړی راځي او دا سړی چې دی که څوک غواړي چې جنتی وي بس دا سړی دی ورته وګوري دغه د جنت دی الله تعالی دې ته جنت ورکړي دا د پیغمبر علیه السلام په د اصحابو کې د جنت زیری ډیرو تور کول سی او دغه عشره مبشره مشهوره دی ما نور هم دا رقم دی پکشي کیسته دی وایي نو چې دا رقم سو بر موږ په منځ کې ویل چې دغه سړی چې دی دغه باید معلومات وشي چې کوم کار چې دی پټ کوي او خصوصي چې د جنت زیری پر دی ځای باندې نبی علیه السلام دی نه خبرې موږ ته وایي چې دی جنتی دی راسي دغه سر باید لڅ بره به موږ مغه کار کو موږ به مالا او تعالی جنت ته بوزي نو په دې د جده پر حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه بل صحابي دی هغه وګمار زیار دا کار ته کولای شي بل ورځ چې دا سړی روان شو د مسجد ته څه دی په پیسې دی سلام یې ورواچو روغباړې ورسره وکړي برل زه چې یم په کور کې چې دی د بابا سره یم بس یو څه بهڼو دروند دی نو چې ورسم بس خوند نه سره کوو چې سره کښېنو ولاکه اوس نو زه چیرې ولاړسم په خوا خود غونه که در وسایل نه و برابر چې اوس شپه چیر ځایونه ډېر دي ته ما د کور خوا بد دي څه خلک لاسونه درته شوی بابا یوایي زما سره ځم زما په پالټي کې بوله زما په پالټي کې اوس هم لاسونه شوري برا دورته وویل چې بابا سره مې باڼو دروند دي هلته موږ سره شپه نسم چیرولی کستې سکره ما بوځې وایم روډۍ کې جه راکړه خو شته شه شپه خو به چیره کړم هغه ورته وویل چې بالکل راځه را سره ولاړ کور ته بوتې ماښام یې ډوډۍ ورکړه ولا راغلی ما خصتن سو د لمونځ هم وسو بیا داسې وله دی په خپل ځای کې څارو دي د حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص په لبسې ګوري چې د ورځې خوا دی خو به ګرځي بازار ته به راوځي یا به خپله کېتي کې یو کار خو به کوي چې ماښام دی څه کوي سړی کرار آرام بده دی بده دی د سهار د شپې دوه وخت چې سره کښېناستې خپل اوداسه تازه کړي بېرته په مسجد کې نه به بیا روان شي راهلی لمونځ یې وکړي ادې خو نو خو بده دی د مور و پلار ته دا بله شپه بیا په پسې دی برای زو خونه د بابا سره شپه نسم کړه وای درځه قبی ای بوتی دوری بیا ما شام و نزا و روڑی چه دا وقت ما حضره و اغای پیش کرل ما شام بیا دا غس پا زای که دی پا چوتا چارو دیش پا اغای بیاش پا دا غی کیره کرل مگر یو شی په دغه شپو کې د ولې دی چې ارګړی به پر اړه اوښتي لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله یو ذکر به دکاوه یا ولا حول ولا قوه دا لا ذکر یې کاوه دوه مشپاتې رسول درای مشفا بیا دا غره کم سور سره ولاړ ته تهجد چا دی پزین کی فکر کاوه چې دا لک چې ګرد شپه به ولاړ تهجدونه بکی هغه کیسه نه و بس ادم مخصل مز په جماعت د سهار مز په جماعت باندې اذکار د الله پاک کول چې خو به یو خپل خاطه اوشتي ادریش پچ پرس ولې بره ورشنه زما د پلار سره خو ونه کده چې ډیره بد وچتې سره راسم سی دی خبره به تر منځ راغلی مګر د سخنونه دي چې کور کې شپې نو سره چیرونه ځکه پلار ازاره ومه سما مطلب اصلي بل اغه دا و چې رسول الله سلام ستاسو مبارک درې ورځې پر له پسې وویل ول دغه خاصه وسې وسړي راځي دا په جنت خاونهغه به ته چر ابل نو موږ فکر سره وکړي چې ته یو خصوصي عمل معلوم دار لري چې ستاسو مبارک پیغمبر علی سلام دا فرمایلی دي نو هغه عمل ماده ته دسی الله دا چې موږ سماسیا وا کار دی هغه دغه کار موږ هم کو په مشکلات څوک څوک تشبه ته جوړوم کې پورته کیږي نو ستاسو د سنواله د شی موږ ورنل دي هغه بس نه ولاده شی زما سره نسته بس دا خبره ده په دا قانی شبه کنه شبه دا می عمل دی دا ختم ته زیری راکی چې دا الله پاک رسول ما په باره کې دا ویل دی یو ځل ځین را روان سولم بره برته را ځخ کړ بره ول ته دل تراسه ته ګوره ها یو شی چې واغ ما په ځین کې وو وس می ځین تراغلی هغه دا دی ز پر ټول مؤمنانو کې د اچا سره حسد نه لره زما خصوصیت دا غته کزمات تر برونه دی ک نور مسلمانان ک بل ک بل دی د اچ چا په بارکه ز حسد نه لرم حسد ولې ته وای چې د یو چا ش نعمت بروام الله پاک ته ځنی وخت یا الله ش زیور کړی یا الله تعالی ش کور چاته ور کړی یا یې ش ژوندګي ور کړی یا د ته ش ځواني ور لره ور کړی یا یې ش علم ور کړی زما په ځین کې دا نه راګرځي چې الله پاک دغه دغه کیش چیز ما وای یی به غیبته ده غیبته ده چې الله پاک لکه دای چلری ما چې امره دا جلاده دا جایزه دا حسن کردی پا جین که حسد دادی چه دا دغه ما تراک که دا اسم مزمون پوسیده دا سیا واخلی ما تراکی نخدای ما پلیسه که یه زن برا پا علم منور که یه یه دنیا داره که یه شایسته که یه زیوالا که یه یو دادی چه دا دپر را کمی ما تراک اگو خود جلا مسئله برل زداغ یه سپت لرم دول ها سیدی دا جشه سپت وار نو حسد چه دی دا سی بد دی چه انسان پریش قدم پر کشیش دی حسد د جنت مستحق ګرځي پیغمبر زیر ورکی که اهل جنت والا غواړي داخل او که چې ویکی لکه يهود در دنیا یې کافر کړي پر بل لا اسلام نه پیرزل کیږي بل مسلمان دی ورته جوړېدلی دی برابر راسي برته کافر سه الله هو الحسد من عند انفسهم د ځان د طرفه سه حسد جوړ کړی دی په مؤمنانو په سي دي چې راسه کافر سه که دا په خبره تیس په یدلی اسو شي شو چې دا خبره وسو چې الله عز وجل مؤمنانو ته وای چې و دې يهود ته نور ژغت سي اوس مکوي او صفحه وکي صفحه دا معنا مخزنی وګرځي زبان درازي مو ورته چې په خله اوس ورته وای و امر ته منتظر س امر راځي چې ستاز له غواړي هغه سي ورته په خونه کم هغه سي کوشتار به په وځي مګر و صبر وک نو تر هغه وخت چې شکو واقيموا الصلاه واقيموا الله يتسبر پاکوي اس ولات المنز وس المنزوته زور ورکي وروسه پر د جهاد امر ندی سوی منزونه کو اقامت کو ګور او اقیمو یو و اقیمو برپا کو اسوالات المنز معنا شرایط ارکان او دغه صد وخت پابندی او دوام تا ګرد کو و اتو زکات او زکات ور کی پر هغه چا باندې چې پر هغه نو زکات واجب دی زکات مستحق هغه نصاب به جلا دی زکات په بحث کې راځي چې دغه نصاب څوک ولري کار پر کی زکات پر لازم دی او زکات کوي نو یو څوک به په ځین کې دا وایي چې زکات چې جهاد نه یې ورسره دا مال منځونه کړي دا ما زکاتونه ورکړي د کافر بربریت یې راباندې نو دا به څه ثواب ما ته راکړي که دایس به خبره پوسوي چې جهاد راباندې فرض په هغه وخت کې به خود سید لمونځ به کوم زکات ورکوم جهاد به کوم برابر نو جوړه یې نو بګر د دین مکمل ښه ثواب به لري نو چې جهاد نه کوم نو دا یوازې لمونځ دا یوازې زکات مه لاس نیسي رب العزت اعلان کوي وما تقدموا وما ارغ شيء تقدموا تشي ولي در مخ لانفسكم دخلوا زانو دفار چاغن وچشي من خير خير ي د خير كار دي د خير كار دا منا يا سبحان الله يو لا اله الا الله يا يو چاته ورو پور كول يا د لار سخه يو زررنا ك شيء لري كول يا المن يا زكات ور من خيرين و تا طالبان تیس بجه پو یجی من گای گای دی استغراق دا فارا راسی مانا یو خیر دا خیرو ار خیر چی دا خیرو دی لویر تعمیم وکنو و ما ار غشی تو قدیم وچی تیسی مخ که ولی ری لیان پوسی کم دا خفلو زانو دا فارا اخرات تای ولی ری من خیرین چا غنو دا خیر دا قسمت سخی دا من خیرین بیان دا و ما تو قدیمو دی دیس نیچ تشکن زلو بد اعمال اخرات تلیجه برا واز ما تا دی خدای سواب را کی یا چی دا خیر دا قسمت سخی تجدوه عند الله تجدو تیس با پیدا که هو اغشه یعنی تجدو سوابه هو ده تجدو ده هو تر من سواب رو سرکشیر ده ده اغا سواب با تیس پیدا که عند الله پنیز ده الله علای سوابو ندر لردر کهی تا داموه چه اغا جهاد رو سنده پرد سوی نده نور مو سگر تکی ورما بانی کپی را دی اغا سی بربریات را بانی کی علاوه ده ارک لج دی کردیر دی چه مز لیجره ال تجمکیش ده اگر ده با ده علا پا ورانی پیدا که ان الله بما تعملون بصیر کتان نوزه چه ده دون عملو نکوم زما عمر خود چه دیش پیت اویا کاله پلوی والی که تیر سوی دی پینزر از کاله خود کشنی والی که دش پیتو کالو زما سبحان الله یسوک جمع کولیش زما لا اله الا الله یسوک جمع کولیش چو کرولو بیده زما ش اعمال و نیک اعمال لغ به پنیت چه یوا دبر می دلای استکری جته د چاپ هم کیش چه د دبر دلای استکری پدا غنیا کی استکری چه یالو یا چنه پکش کی گزار نسی یا د چا موټر پرونه خیجه ټایر به اوپری د چا اندار به ماته کی زما نت خدا و د می استکری دا کیش کیش کار جته د چاپ هم کیش ان الله الله وای به شک الله بما پر هر غصه تعملون چه تس عمل کی بصیر لدم کی الله عزه بسیری مستای و زره اردن که در عمل الله ولاک پتر است کیرسی نو دا ذخیره یقینی ده چه الده جمع کیر ذخیره ذخیره ده لمنس کوی زکات ور کوی او هر چی چه ده خیر دی الله را لجی ذخیره بینو مولانا رحمه رحمه الله اغه بیا په بیتو که دا سوای اغه خو نو هم عارف بالله دی اغه وای الله خو عدرا کړی ده ذخیره مگر ارمان که ذخیره مرکان نه وکړي خبر پوست واسه ذخیره خو گارانتی ده چه الله را کرده من رو خو ذخیره گاگه مجاک بو کرده مار مجاک چوی کتاب پخونه که غنم اچولی چو واسه پر نمائی ولی پا بعدان دی غنم سس ولی و رو چوی گوره ده مجاک سیره دی کشیه زینه ده مجاکان زینه گرزوی مجاکان داغ حسد دی داغ بغز دی خدا حسناتی بیر تخورینو نو مج با مجاکان زینه گرزو بیا دا گارانتی ده چه سوی چه مسیوی دی دا بخی دیر دی دا علا پا وران جالتا مشتبه اجر علا را راکی اولا عز و جل دی وکچر علا را راکی الله تعالی جز مر نیک اعمال طول قبول و گرزی الله جز داغ ناس دز مرتیس با اعمال کرای سامن و آخر دعوانان الحمدلله.